Перевозка Біблії в Ташкент. Я служив у армії в Узбекистані, в місті Ташкенті та Черчику, і знав, яка там була недостача Слова Божого. Тут в нас, хоча теж не було, але все ж деколи вже й появлялося нелегально. До нас десь приїжджали і гості з-за кордону, і був час, що вони дещо приносили. А там, в Узбекистані, під китайською границею, ніхто ніколи не міг дістати навіть нелегально. І я вирішив туди повезти Біблії. Там я мав і друзів дорогих, яким хотілося зробити добре. Повезти до них поїздом те було дешевше і небезпеки менше, але потрібно було багато більше часу затратити на дороги, не менше 3 тижнів. А я був на роботі і не володів такою свободою на такий довгий час. І вирішив перший раз полетіти літаком. То було більш небезпечно везти в той час літаком одноразово 2 чемодани Біблії. І білет на літак вартував 68 карбованців до Ташкента в одну сторону, в той час як поїздом 48. Для порівняння, приклад, пенсія для колгоспників тоді була 20 карбованців. Це було досить дорого, але я рішився. Мої чемодани получилися дуже важкими, тому що папір важкий. Могла впасти підозра на мої чемодани при здачі багажу на літак, що у них таке важке. А при виявленні такої кількості Біблій моя стежина повела б мене прямісінько в тюрму. Тоді кегебісти дуже стежили, щоб виявляти тих, хто перевозив підпільно надруковану християнську літературу, про яку ми вище говорили. Але я, покладаючись на Господа, пустився в дорогу. В Чернівецькому аеропорту удачно здав чемодани в вантаж на літак і полетів на Москву. В Москві удачно отримав свій багаж, але я мав переїхати в інший аеропорт. Удачно перевіз свій вантаж з аеропорта Биково в аеропорт Домодєдово, звідки летіли літаки на Ташкент. Виявилося, що мій літак полетить тільки через 4 години. І я мав досить часу відвідати ще зібрання. Поспішаючи, я залишив свій багаж в автоматичній камері зберігання і поїхав на зібрання. Звідти теж поспішаючи прийшов і знайшов, що пасажири мого рейсу вже всі стояли біля стойки для реєстрації білетів. Виходило, що я трохи запізнювався. Я скоренько пішов забирати свій багаж з автоматичної камери зберігання, а там проблема. Я спішив набирати секретні номера на ручках замка, а там всі ті номера, які у мене були секретом, вже набрані. В мене пролетіла думка. Все. Вкрадені мої чемодани. Взявся за ручку, щоб відкрити дверці, вони не відкриваються. Я в замішанню. Не розумів, що сталося. А сталося одне з двох. Перше, можливо, Бог хотів провірити мою віру, як я поведу себе в такій ситуації, щоб я побачив сильну руку Божу і ще більше утвердився у вірі. А якщо не те, то сатана мстив мені за мою сміливість у тих діях з Бібліями і за те, що мені при такій відповідальній операції ще й на зібрання захотілося. Можливо, він і підстроїв, щоб я при моїй поспішності помилився, коли набирав секретний номер на замку, і набрав його не з середини дверцят, як повинно бути, а з зовнішньої сторони, і двері закрилося тими номерами, якими хтось користувався до мене, які були зсередини на дверцях. Я їх не знаю, і камери відкрити не зможу. Читаю правила на камері зберігання, що робити в таких випадках. Дочитався. Треба йти в спеціальну службу, заявити про те, що сталося, взяти у них спеціальний бланк, який потрібно заповнити, і вони відкриють. Я розумію, що в тому бланку треба буде відповісти на запитання, який у тебе багаж і що в ньому. Якщо все зійдеться при перевірці, значить, то твій багаж, і тобі віддадуть його. Але як я можу писати, що ви з у Біблії? Такому одна дорога. Біблію конфіскують, а мене арештують. Я міг повернутися від тієї камери зберігання, здати білет у касу, поки не пізно, отримавши за нього хоч частину грошей, і повертатися додому. Для цього дорога мені відкрита. А до мети її немає. Є тільки в тюрму. Глянув на реєстраційну стойку мого рейсу, всі пасажири вже пішли на посадку, здавши свої багажі. А у мене така проблема. Думати довго немає коли, треба приймати рішення. І я блискавично думав, чи я зможу залишити ці Біблії так, щоб вони пропали, а я був неушкоджений. Скільки за них грошей заплатили діти Божі, поки вони були надруковані? Скільки ризикували своєю свободою за те, щоб вони опинилися вже тут, а я б їх залишив? Ні, думаю. Господи, та ж в тебе влада не тільки на небі, але й на землі. Ти все можеш. Ти бачив старання мої аж до тут, і був зі мною, зберіг мене, і тепер теж я покладаюся на тебе. І йду в ту спецслужбу. Помолився і пішов. Приходжу, а там дві дівчині чогось так сміються між собою, що за животи тримаються. Сказав їм свою проблему. Одна з них кинула мені бланк і каже: «Заповняйте», і продовжує сміятися з подругою. Я взяв той бланк, а там такі запитання: всі дані про себе, хто ти, номер паспорта, звідки їдеш, куди летиш, адрес у того, до кого ти маєш прибути, як виглядає мій багаж, сумки чи чемодани, яких розмірів і якого кольору вони, чим вони заповнені, все те назвати. Я все заповнив, а чим вони заповнені, написав теж правду, тільки Біблії назвав книгами. Написав: чемодан такого-то розміра, недобре, чемодани такого-то розміра, такого-то цвіта, а содержимої в них одна сорочка, кепка, бритвенний прибор і несколько яблок остальної книги. Вони взяли у мене той бланк, перечитали і пішли зі мною відкривати камеру. А сміх їх ще не покинув. Я думаю, що той смачний сміх, яким вони насолоджувалися, був їм даний на добро мені, щоб понизити їх пильність. Ми йдемо, а міліціонер ходить між рядами тих камер зберігання, ніби готові вже мене брати. Я був спокійний. Все віддав руки Божі. Що буде, те буде. Я знав, що Бог є над тією справою. Одна з тих дівчат засунула такий ключ, отмичку, що відкриває будь-яку камеру. Але коли той ключ засунений, то камера гучно сигналізує на увесь зал. Дивлюся, міціонер повернувся на той сигнал і йде до нас. Коли камера вже була відкрита, вона звірила по тому, що я написав, величину чемоданів, це зійшлося, і колір, те зійшлося. Тоді вона каже: відкривай. І я взяв відкривати той чемодан першим, в якому були зверху мої речі. Відкрив його, а там дійсно, зверху, все те є. Сорочка, кепка, бритвенний прибор і декілька яблок. А під ними забито все Бібліями. Видно, вона бачила не Біблії, а книги. Тому що сказала: забирайте бистро чемодани і бігіть на самоліт, щоб успіти. І пішла з подругою довершувати свій сміх. Не заставила вже мене відкрити другий чемодан. Пішов собі мимо і міліціонер. А я славив Господа на ходу з чемоданами, повними Біблії, під носом міліціонера. На реєстрації мого білета біля стойки. Мої чемодани вже ніхто не важив, і не брав до своїх рук, а тільки підігнали мене, щоб я спішив на посадку. Я сам їх поніс і своїх рук віддав вантажникам у нижній трюм літака, і тільки зайшов останнім в салон літака, як він поїхав на зльотну полосу. Чому так було, знає тільки Бог. Видно, так потрібно було. Можливо, при здачі чемоданів у багаж при реєстрації могла впасти на мене підозра, бо вони були дуже важкі. А так, при такому поспіху, через моє запізнення, яке бачили всі, я вже не проходив стаціонарним порядком, а пішов у обхід того всього. І тим дівчатам Бог дав добру думку, що, мабуть, я якийсь неабиякий студент, що везу 2 чемодани книг. Я дійсно тоді міг бути ще студентом, мав 40 років. Бог, який журився про свій народ заздалегідь, щоб його діти мали святе писання, не допустив, щоб воно не дійшло до маленьких божих ташкентів. Я летів над хмарами, як переможець. Торжество розпирало мої груди. Впереді радісна зустріч і приємна несподіванка для друзів, які нічого не знали, що я їм везу, і взагалі, що я лечу до них. А понад все мене сповняло велике заспокоєння і задоволення Божим захистом після пережитого. Прилетів ташкентський аеропорт вечором, але мені ще потрібно було їхати пригородним поїздом 30 км. Там жив пресвітер церкви, якого я ніколи не бачив, тому що він був у тюрмі за Слово Боже, коли я служив у армії, і я дружив з його сином. На станцію Боссу, де вони жили, я приїхав у 1:00 ночі і з трудом ніс свої чемодани додому моїх друзів. Коли дійшов до того місця, де повинна була бути їхня хата, її там ніде немає. Стоїть другий добротний дім, огорожений глинобитним високим плотом. По всіх примітах я бачу, що я на тому місці, де жили вони. Але я не знав, що після повернення брата з тюрми вони збудували новий дім. Двері в глиняному плоті, якими заходилося на подвір'я, були замкнені. В Середній Азії, в тій порі, майже всі хати і плоти кругом подвір'я були зроблені з глини. Двері, щоб зайти на подвір'я, були завжди закриті зсередини. Потрібно було стукати спеціальним залізним кільцем, прикріпленим до них, щоб господар чув і відчинив. Я не став те робити у 1:00 ночі. Щоб не полошити собак, які були б щинили гавканину, тому що вночі в такій порі тиша, і кожний звук чути далеко. А я з таким небезпечним вантажем. Ризикувати не стоїло, на випадок якихось непорозумінь. Номера дому я не міг розглядіти через темноту, і я вирішив перелізти той пліт, переконатися, що я там, де треба, і тоді заносити чемодани. Про те, що на подвір'ї могла бути спущеною з прив'язі на ніч собака, я не подумав. Я розумівся на тому, що значить зла собака вночі на своїй території, і як тобі потрібно бути обережним, щоб бути непомітним і не сполошити її. Але тоді чомусь те не стривожило мене. Мабуть, щоб я теж наглядно побачив, що Бог і сьогодні робить те, що робив колись, про що ми читаємо в Біблії. Я підняв і поставив свої чемодани на високий широкий пліт з глини. Він був вищий за мене. Вискочив сам на макушку плота і зіскочив на подвір'я. Те зробило трохи шуму, тому що я совгав чемоданами сюди-туди, балансуючи на гребні глиняного плоту, щоб вони не впали. Перейшов подвір'я, розгладів номер дому і переконався, що адреса та, що мені потрібна. Пішов знову, зняв чемодани і приніс під двері, підійшов до вікна і постукав. Це було шумно у нічній тиші. хаті мовчали. Мабуть, спостерігали з темноти, хто стукає в такій порі у вікно, як подвір'я закрите, а на подвір'ї спущений з прив'язі здоровенний собака. Я постукав знову, тоді зсередини запитали: «Хто там?» Я відповів, що свої, назвав своє ім'я. Вчув зсередини схвильований голос: «Звідки ти появився, брате?» І двері відчинилися. Я опинився в хаті, в обіймах здивованих та радісних друзів, після чого я переконливо попросив їх зашторити вікна, що вони й зробили. Тоді я підняв чемодани на стіл, відкрив їх і сказав: «Це я вам привіз подарок. Дуже добре, щоб ви ще до ранку це хорошенько десь заховали». Брат Василь, пресвітер церкви, якого я живим бачив вперше, підійшов до відкритих чемоданів, і коли побачив, що вони повні Біблії, став нерухомий. З великим здивуванням пильно дивився то в один, то в другий чемодан, схвилювання побілів, і тільки після того відірвав свої очі від побаченого, глянув на мене і розгублено витиснув себе: «Звідки це у вас, брате?» Я сказав: «Другим разом розкажу. Я добре знаю, як скрутно у вас з писанням, і що міг з Божою допомогою те зробив. У нас трохи краще по цій лінії». Він знову взявся, обнімаючи мене, цілувати і плакати сльозами радості. Мій друг Петро і його мати сіяли. Пресвітер підійшов до стола, набрав на руки Біблії, як колись ми набирали дров, ходив з ними по хаті, з угла в угол, і плакав, як дитина, сльозами, і дякував Богові, і не переставав славити його. Та тривало хвилин 6-7. А потім спохватився і запитує у мене: «А собака? А як же собака? Як ви прийшли?» Петро і його мама теж разом запитують: «Що ти з ним зробив, що він не обізвався?» Я їм говорив: «Який собака? Ніякого собаки не було». А вони всі хором: «Та ж це чудо! Як він навіть не обізвався?» І між собою не перестають говорити, виявляючи свої здивування. «Завтра рано побачиш», – каже Петро, – «і від одного його погляду злякаєшся. Ось такий, як теля», – і показує геть вище колін. Коли я рано його побачив, то дійсно зрозумів, що то було чудо. Здоровенний бульдог з страшнющою пащею, як глянув на мене, то були не очі собаки, а очі якогось озлобленого демона. Як загарчав на мене в злобі, просверлюючи мене тими очима, хоча всі троє домашніх заспокоювали його, то я тільки тоді уявив собі, що то могло бути, коли він вночі не був на прив'язі, на підлеглій йому території і один на один зі мною. Поки би були вибілі господарі з хати, хто знає, як я себе би почував. Але що Бог прокладував дорогу своєму святому Словові, якого так потребували його діти, і хто інший, як не ангел Божий, загнав десь того собаку в якийсь угол і скував його страхом, що він не зміг ні вискочити, ні обізватися. І я дякую по сьогодні моєму Господеві, що він давав мені такі нагоди, де я бачив, очевидно, Боже надприродне втручання в моє життя, щоб моя віра зміцнялася. Браття ташкентці мені дали гроші за білети на літак. Я тільки просив їх, щоб роздавали Біблії не раніше, як через 2-3 неділі після мого відльоту, щоб нікому і в думку не прийшло, що то я привіз їх. Опісля ми з Олександром Микітюком ще раз удвох летіли до них з Бібліями. То була благословленна Господом дорога без будь-яких ускладнень.